me warm like the glow of the morning sun. Love me warm and tender, dear. Love me so, just as though I'm the only one. Kiss me warm and tender, dear. Kiss me strong, kiss me long till the end of time. Kiss me warm and tender, dear. Let me know, tell me so till the end of time. I'm in heaven in your embrace. See the glow of your angel face. Heaven sings, heaven rings, on your wings we will fly away. We will fly, you and I, to the sky where we'll always stay. Love me warm and tender, dear. Take my lips, take my arms, they belong to you. Love me warm and tender, dear. I'm a part of your heart for my whole life through. Love me warm and tender, dear. Wat een prachtig begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vind je ook niet? Een prachtige oude van Paul Enka. Love me warm and tender. Dat mag wel aan het einde van deze dag. Deze knaller komt uit, jawel, 1962. Zo lang geleden alweer. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek voor zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook natuurlijk nog kunnen. In de show, behalve de prachtige muziek, een paar mooie onderwerpen. We gaan het hebben over de Week van de Gelijke Kansen voor Kinderen. En dat is best wel een interessant onderwerp. Het geeft kinderen namelijk een steuntje in de rug. Han van der Horst is ook weer van de partij deze week. En hij heeft een column over jawel, Rijsoord en het Capitulatiemuseum. Hij heeft daar een paar zeer kritische noten over te kraken straks. Over ongeveer een 20, 25 minuten. En het laatste onderwerp voor vandaag gaat over een wens voor een mini kunsthal in Hoogvliet. Wat heeft dat te betekenen? Nou ja, blijf lekker luisteren, dan weet je het zo meteen allemaal. Naar aanleiding van deze mooie aflevering van De Late Avond. Nibbling on sponge cake. Watching the sun bake. All of those tourists covered with oil. Strumming my six string on my front porch swing. Smell of shrimp there beginning to boil. Wasting away again in Margaritaville. Searching for my lost sugar salt. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty. A Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away. Some people claim that there's a woman.

Een prachtige rockballad van Aerosmith. We zijn gewend van hen dat ze vol gas geven op de gitaar, maar dit is een van hun prachtige werkjes. Ook geschikt voor de late avond. I don't want to miss a thing. En Jimmy Buffett ervoor met Margarita Veil. Tijd voor ons eerste onderwerp. Herman de Bruin gaat het hebben over gelijke kansen. In de week van de gelijke kansen. Ik ga praten met Fee Tulling, operationeel vestigingsmanager van Jink Rotterdam. Fee, welkom. Dankjewel. Het gaat over gelijke kansen voor 6000 kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben in Rotterdam. Ja, Rotterdam, Rijnmond, dus ook Schiedam en Vlaardingen. Oh, dat, ja, bij. De regio hoort er ook bij. Ja, ja. Ja, ja, is dat nodig om kinderen een steuntje in de rug te geven? Dat is zeker nodig, omdat kinderen in onze regio, maar eigenlijk in heel Nederland, zijn er heel veel kinderen die opgroeien in armoede. En dat betekent dat ze minder kans hebben om hun talent te verzilveren. Ze hebben misschien minder netwerken vanuit huis en minder rolmodellen en talenten. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat hun weg naar de arbeidsmarkt in ieder geval lastiger wordt dan andere leerlingen. En hoe geef je dan dat steuntje in de rug? Dat doen wij samen met een aantal andere organisaties, maar ik spreek nu voor Jink. Vooral door ze te laten kennismaken met de arbeidsmarkt. Mm-hmm. In kleine groepjes eigenlijk gewoon naar bedrijven toe gaan en eens zien en zelf ervaren hoe dat gaat. We doen dat op het gebied van het aanleren van vaardigheden. Dan moet je denken over hoe voer je nou een goed sollicitatiegesprek? Hoe doe je dat nou? Mm-hmm. En welke vragen stel ik wel en welke vragen stel ik helemaal niet? En dat doen we door ze te coachen op het gebied van hun volgende stap naar een mbo. Dus op allerlei verschillende manieren doen we dat. Ja, is dat dan de laatste jaar van de basisschool? Nee, we doen dat eigenlijk al vrij jong, van 8 tot inmiddels 18 jaar. Mm-hmm. En dat doen we omdat leerlingen al heel vroeg, zeker op het VMBO, moeten kiezen. En dan is het handig dat je al in groep 5, 6 gaat kennismaken met de arbeidsmarkt, met professionals, met hoe dat eruit ziet. Ja. Zodat je gaat kijken van, waar word ik nou vrolijk van? Wat vind ik leuk? En ook de praktische dingen, zoals een scheepswerf of zo, ik noem maar even vanuit Schiedam, Vlaardingen. Ja, zeker. In de regio Rijnmond is eigenlijk heel veel werk te vinden in de haven, de logistiek en de techniek. Mm-hmm. En ook dat willen we laten zien, want de haven is natuurlijk niet meer zo in beeld als dat vroeger was, dat het in de stad lag. Ja. Maar we willen leerlingen wel erop laten zien van in de haven is A, heel veel werk en B, je kunt er ook nog een goede boterham mee verdienen. Maar hebben jullie dan alleen kinderen die eigenlijk ongelijke kansen hebben, zoals we in het begin zeiden? Of gaat iedere leerling daarmee mee? We selecteren niet aan de poort wie wel wat nodig heeft, maar we kijken wel naar wijken waarvan we weten dat daar veel leerlingen wonen die dat vanuit huis niet meekrijgen. Maar we gaan niet per school bekijken. Nee, precies. Maar je weet wel ongeveer welk publiek je dan hebt om ze toch het steuntje erop te kunnen geven. Je merkt het ook zeker wel in projecten. Je merkt al snel als dat niet echt een match is. Dus we selecteren daar wel op, want elke leerling die het niet nodig heeft en die we wel bereiken, daar kunnen we een andere leerling voor bereiken. Eigenlijk. Nee, precies. Je kijkt toch wel een beetje naar de mensen die het echt nodig hebben, de leerlingen. Zeker. Ja. Krijg je reacties van de jongens en meisjes die mee zijn geweest? Jazeker. Wij krijgen altijd verslagen terug en dat krijgen de bedrijven overigens ook weer terug. En we zien vaak, en we horen ook van docenten, dat leerlingen echt een heel ander beeld hebben van bijvoorbeeld de haven of de logistiek, maar ook in de zorg. En vaak vinden ze het sowieso een hele leuke belevenis. Dat daar begint het natuurlijk bij, dat je het leuk vindt. Mm-hmm. Maar houden ze ook een beeld bij van wat ze weer mee kunnen nemen als ze straks gaan kiezen voor een mbo of voor een sector of voor een andere sector. Ja. Uiteindelijk is dit ook onderwijs wat jullie doen, al zit je dan niet in de klaslokaal. Ja, het is zeker onderwijs. Het is zeker nodig om te zien wat er op de arbeidsmarkt te vinden is en wat je talenten zijn. Doen ze dat overigens in schooltijd of in andere tijden? Nee, in schooltijd doen ze mee. Ze gaan onder begeleiding van een docent naar een bedrijf toe. Of er komt iemand van een bedrijf toe naar de school. Dus het is allemaal in de schooltijd. Dat kan ook nog. Maar het is leuk natuurlijk om zo'n bedrijf te bekijken en ook te zien wat er gebeurt. Maakt zeker. Maar ook bedrijven hebben wel eens baat bij om te zien hoe dat op een school eraan toe gaat. Dat helpt ook weer. Het gaat heen en weer dan. Dat is ook waar, ja. En als mensen daar meer over zouden willen weten, of onderwijzers die nog niet weten dat jullie bestaan, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze zo op onze website terecht, www.jink.nl. J-I-N-C is dat, hè? Ja, goed dat en, je het zegt. Waar is de afkorting van? Eigenlijk een kleine knipoog. Het is eigenlijk niet zo heel veel betekenis, maar een kleine knipoog naar jongeren in corporate, dus jongeren en bedrijven. Doe maar. Ja, maar dat is makkelijker om dan te zeggen Jink. Met ja, de C eraan. Ja, dat is zeker zo. Ja. Een mooie gelegenheid om kinderen dan dat steuntje in de rug te geven. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Fee Tulling, operationeel vestigingsmanager van Jink in Rotterdam. We weten nu waar het over gaat. En niet alleen Rotterdam, maar de hele regio Rijnmond doet daaraan mee. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Middernacht, de late avond. Now my whole world. Symfonische rock van Electric Light Orchestra hier in de late avond. Can't get it out of my head. Mooi. En Mark Hamilton. Comme je toujours envie de main. Ja, dat allemaal in de late avond. In een ogenblik de column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over het Capitulatiemuseum in Rijsoord. Hij heeft daar best wel een beetje kritiek op de gang van zaken al daar. Je hoort het zo meteen na de Eagles en New Kid in Town. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, just another new kid in town. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, je hoort soms dingen waarvan je automatisch de hele mensheid gaat haten. Tot je beseft dat je er zelf ook toe behoort, tot die mensheid, en geen haar beter bent dan de rest. Deze overweging kwam pas nog bij me op toen ik in het AD een bericht las over een triest proces waarin twee hardnekkige partijen elkaar het leven zuur maken. Daardoor maken ze in ieder geval eendrachtig iets moois kapot. In dit geval iets wat de Fransen noemen een lieu de mémoire, letterlijk vertaald een herinneringsplek. Dat is een locatie waar zich een belangrijke gebeurtenis voordeed die verankerd ligt in het collectieve geheugen van de bevolking. Het gaat in dit geval om de officiële capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten in de meidagen van 1940. U weet het allemaal, de koningin en de regering waren naar Londen gevlucht om van daaruit de strijd voort te zetten. De opperbevelhebber van leger en vloot, generaal Henri Winkelman, moest doorvechten zolang het nog zin had en de nadelen de voordelen niet overschaduwde. Hij besloot dat het zover was toen de Duitsers dreigden na het bombardement op Rotterdam ook andere steden onder handen te nemen. Letterlijk onder de rook van de brandende binnenstad werd de capitulatieovereenkomst getekend in de lagere school van het dorpje Rijsoord, gemeente Ridderkerk, iets ten zuiden van Rotterdam-Zuid. In 1996 kocht de heer Adlos, bezeten als hij was van de Nederlandse oorlogsgeschiedenis, het schooltje van de gemeente. Het lokaal waar de handtekeningen waren gezet bracht hij zorgvuldig terug tot de toestand van 1940. Dat werd de kern van een particulier capitulatie- en verzetsmuseum. Levensgrote poppen verbeelden de Nederlandse en de Duitse delegatie. In de jaren die volgden bracht de heer Los een indrukwekkende collectie bij elkaar voor de tentoonstelling. Er hoorde ook een voorhuis bij de school. Daarin begon hij een bed en breakfast. Los luisterde het geheel ook nog eens op met een heus planetarium. In 1996 al had de gemeente Ridderkerk het recht op terugkoop bedongen van deze voor de geschiedenis van Nederland zo belangrijke plek. Ook al had het college blijkbaar in die tijd zelf geen zin om erin te investeren. Dat is de wortel van het kwaad dat we nu zien. Meneer Los is inmiddels 73 en wil zijn complex verkopen aan een ander. Volgens het contract uit 1996 mag de gemeente dus eerst. Los wil voor het geheel gerestaureerde complex met inboedel nu een bedrag van 2,5 tot 3 miljoen euro hebben. Klein detail, hij zit zelf voor een lokale partij in de gemeenteraad. Het college van Ridderkerk bleek niet van plan op dit aanbod in te gaan. BMW waren alleen maar geïnteresseerd in de school zelf en niet in de rest van Los bezittingen. Hij liet dat gedeelte toen wel taxeren en kwam uit op een waarde van 775.000 euro. De gemeente wilde daar niet zonder meer mee akkoord gaan. BMW stelde zich op het standpunt dat Los vanwege het oorspronkelijke contract moet verkopen tegen het bedrag dat de taxateur van Ridderkerk vaststelt en niet de taxateur van hemzelf. Meneer Los wenst alleen zijn totale bezit in Rijsoord te verkopen, inclusief de inboedel en alle opstallen bij en rond de school. Hij stelde vast dat de gemeente kennelijk geen interesse heeft en plaatste het geheel op funda. Nu hebben BMW beslag laten leggen op zijn bezittingen. Zo wil het bestuur van Ridderkerk voorkomen dat iemand anders de hand legt op deze herinneringsplek. Het college is inmiddels wel bereid 7,5 ton te betalen voor de school alleen. In de rest is het nog steeds niet geïnteresseerd. Van dat aanbod wil de heer Los op zijn beurt niets weten. Nu moet de rechter het uitmaken. Dit noem ik gesol met een wezenlijk monument. Eerst verzaakt de gemeente Ridderkerk haar morele plicht de school zelf in te richten als museum.

Ons volgende onderwerp gaat over de mini-kunsthal in Hoogvliet. En die zou er moeten komen. En degene die daarmee bezig is, dat is Victoria Pompa. Ze is in de studio. Goeiedag. Victoria Pompa, welkom. Dank je wel. Jij bent de drijvende kracht voor de kunsthal in Hoogvliet. Is daar geen cultuur, Hoogvliet, deel van Rotterdam? Er is veel cultuur in Hoogvliet en vooral heel veel getalenteerde mensen die heel veel met cultuur willen iets doen of hebben gedaan. Maar door loop van tijd is gewoon heel veel verdwenen. Mm-hmm. En er waren heel veel kunstkring, kunstrouten en verschillende leuke initiatieven, heel leuke culturele evenementen. Maar nog zelfs voor de corona, het is je bestuur verouderd of de plannen gaan niet door of wat dan ook. Heel veel is gewoon weg. En met corona dan is het helemaal heel moeilijk geworden. Ja, dat is helemaal afgezakt natuurlijk. Ja. Maar het was voor die tijd al een beetje minimaal wat er gebeurde. Ja, het is een beetje zoeken. We hebben natuurlijk van de gemeente Hoogvliet naar Rotterdam gegaan. Ja, en uiteindelijk horen we bij Grote Rotterdam. Het is een wijk van Rotterdam, kan je zeggen. Maar wel een beetje ver weg van het centrum van Rotterdam. Ja, klopt. Dus we zo achterhoek geworden waar echt weinig bleef leven, zeg maar. En we hebben natuurlijk de gebiedscommissie die heel veel initiatieven probeert te steunen. Maar de mensen moeten ook de weg naartoe zien vinden. En ook het is niet eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen. Nee, en daarom heb je een stichting opgericht. Klopt. Om dit voor elkaar te krijgen dat er een mini kunsthal komt. Oorspronkelijk idee was eigenlijk niet alleen kunsthal, maar een soort museumachtige of iets plek waar je zodra je daar binnen stapt, gelijk ziet wat Hoogvliet inhoudt. Qua ondernemers, qua cultuur, qua geschiedenis. Een soort leuke, informatieve, culturele plekje die je uitnodigt en prikkelt om meer dat over Hoogvliet te weten komen. Ja. Maar dat niet het enige, ook voorstellingen en culturele uitingen, toch? Dat is uiteindelijk geworden, maar dat is niet... Eerst maar met een klein beginnetje. Ja, en toen dacht ik, dat is misschien te grote stap. Want de ambitie was om heel veel betrokken partijen bijeenroepen. En iets verbindend te zijn in Hoogvliet. Waar al die partijen podium kunnen vinden. Ja. En uiteindelijk dachten we moeten weer meer ervaring opdoen. En liefde voor cultuur was gewoon zo groot. We hebben heel veel plannen gehad. Uiteindelijk het is begonnen met kindertheatervoorstelling. En we zijn gelijk met 120 kindjes, met 1000 man publiek. En hup, succes van gemaakt. Dat is wel een draagvlak wat je daar even noemt. Ja. Mensen willen dat dus wel. Ja, het is behoefte. Ik zelf zit in Boomhaardshoek. En dat is een wijk of gedeelte van Hoogvliet waar alleen sporthal is. En er is geen huis van de wijk of culturele instelling is er niet. En is wel een grote school met ooit tussen 350 en 500 kinderen. Dan, ze hadden dat behoefte wel om behalve sport ook een beetje cultuur te leren kennen. Ik heb geprobeerd altijd nieuwe concepten ontwikkelen, wat nog niet bestaat. En dat is altijd interessant, ook voor de mensen. Natuurlijk is behoefte in oude evenementen die altijd al plaats hebben gevonden. Mm-hmm. Maar ook nieuwe projecten, daar kan je het best mensen prikkelen, bij de tijd blijven. We zijn klein, we kunnen heel snel flexibel zijn. Dus ons aanpassen aan behoeften. Van de bewoners. Dus altijd leuke projecten. En, hoe moeten mensen je bereiken als ze nu dit horen en zeggen... Hey, daar wil ik ook wel wat mee doen? En ze kunnen mij altijd bellen of op onze website kijken. Ja, dat is gewoon www.stichtingfika.nl. We zullen heel blij zijn als ik op korte termijn terug kan komen en zeggen, we zijn zover. En bijvoorbeeld op de binnenbaan in Hoflied, een kleine ruimte waar toch die kunstenaars aan de slag kunnen en andere mensen blij mee kunnen maken. Je blijft maken. In ieder geval zoeken naar plekken om die cultuur levend te houden, ook in Precies. Hoflied. Dat Precies. zeker. Dankjewel voor het gesprek, Victoria Pompa. De grondlegger en de drijvende kracht, dat heb je duidelijk gemaakt, achter de stichting FICA en ook voor de cultuur in Hoogvliet. Dank. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Aan het einde van de show van Monique Kleeman en Coco Zou. Samen in Cool. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van De Late Avond. Morgen is er weer een, maar dan zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus stay tuned bij jouw lokale omroep. Tot besluit van deze show. Een hele mooie van Smokey Robinson en The Miracles. The Tracks of My Tears. Ik wens je nog een hele goede nacht en graag tot de volgende gelegenheid. Tracks of my tears.